Y la cosa don. La fa da bu ñepp ngay jang. La fa nek dina rek. Ben jour nak mu yakandoo ngeen di maam yakandoo yo xamantani. Fofu dem ba ci mom rek daal di jël rek lam door ko ben jour bu saf rek mu yewu nek. Ay wam ci lu xaw. Rek ni ko prof bi ne ko yow ta fa yow yaa ñak dem. Yow ñi bu ñuy jang day nelaw. May wax nak nga tek ci ay xandoo. Waa wax ma la jor kenn la dee dafaa ni non mais monsieur yow lay wax nii la jor dee na prof bi daal ni ko yow yaay imbécile xamu ni la jor dee na ni monsieur yàlla xam na ni yéegu ma woon sax feebaram.